Kaka mosusu tango yo ozali na ngai Soki na keye na basi yo otikali se pamba Mikolo mileki enga wayo na kanga kimotema Sika singo yo sala penza na sina sanfuteo Kaka mosusu tango yo ozali na ngai Sika siko yo